We begonnen het uur in 1965 samen met Marianne Faithfull. De Shalala Song hoorde je. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 16 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, een bakkerswerkplaats geeft mensen een kans. Activiteiten in het Spul in Schiedam en kunstenaar Judith Aartsen. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Vers pluimage zo aan het begin van het uur. Matt Bianco hoorde je met Half a Minute. En daarvoor, 1997, Joe Cocker en Tonight. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. In de bakkerswerkplaats leren mensen die talenten hebben en in een normale werkomgeving niet meekomen het bakkersambacht. Ondernemer Lisette Magis is bij Terracox. Welkom Lisette. Dankjewel. Lisette, een bakkerswerkplaats, dat klinkt toch weer wat anders dan een bakkerij. Wat is het precies? Een bakkerswerkplaats, of de bakkerswerkplaats op Katendrecht, is een plek voor mensen om te werken. En aangezien het leuker is om te werken dan om te wachten in een winkel, hebben we een hele grote werkplaats en een heel klein winkeltje. Het leuke, het grootst. Ja. Dat klinkt mooi. Lekker werken, je handen afvegen en dan even een klant helpen. Dat is het allerleukste wat er is. En nou zeg je, heb ik zelf gezegd, geef mensen een kans. Wie geef je allemaal een kans? Wij geven mensen een kans die even niet meekomen in het reguliere proces. Dat kunnen voortijdig schoolverlaters zijn. Dus jonge mensen die uitgevallen zijn. Kunnen ook mensen zijn die om welke reden dan ook uitgevallen zijn. Of een mentale beperking hebben. Ja, eigenlijk alle mensen die tussen wal en schip vallen. Die geven wij een kans op weer op weg te gaan naar een betaalde baan. Hoe komen nou die jongeren bij jullie terecht? Bij die bakkerswerkplaats? Eigenlijk komen ze allemaal via bij ons terecht. Dus of iemand kent iemand in de familie of uit de buurt die wel zo'n plekje zou willen. En we hebben het over eigenlijk een drietal verschillende onderdelen. Dus we hebben stagiaires, we hebben mensen die in dagbesteding komen en we hebben mensen die echt op weg willen weer naar een betaalde baan. Ja, daar hebben we heel veel mooie voorbeelden van. Jonge mensen die uitgevallen zijn op school. Ouders die het ook niet meer weten, kinderen die dan in een woonvoorziening komen, bij een zorginstelling. Ja, en eigenlijk niks willen. En dan bij ons komen en eigenlijk erachter komen dat ze eigenlijk best wel wat kunnen. Dus ze krijgen dan meteen een klein taakje. Ze gaan meedoen met koekjes bakken of iemand gaat meedoen met de was vouwen. En dat zijn eigenlijk allemaal hele mooie, belangrijke momenten voor mensen. Dat ze ontdekken van, hé, ik kan eigenlijk best wel wat. Nou zijn jullie naast sociaal duurzaam ook klimaattechnisch duurzaam. Hoe doen jullie dat? Wij zijn klimaattechnisch duurzaam omdat wij sowieso ons afval recyclen. Wij hebben natuurlijk energie van de zon en de wind. Wij hebben heel erg weinig verspilling. Ja, we bakken eigenlijk dat wat er nodig is. En niet een driedubbele volle schap, omdat mensen dat zo leuk vinden om te zien. Ja, nou, dat klinkt inderdaad heel duurzaam. Nou, bestaan jullie inmiddels 10 jaar, zo'n 10 jaar. Ja. En jullie is iets moois ten deel gevallen. Jullie hebben inmiddels, heb ik gehoord, een bus gekregen. Klopt. Vertel. Nou ja, we hebben natuurlijk in Rotterdam is de milieuzone van kracht geworden per 1 januari 2025. En we hadden nog een hele oude bus. En ik dacht, ik waag het erop. Ik ga eens een berichtje op LinkedIn zetten. Wie weet is er wel iemand die ons wil sponsoren en wil helpen bij het aanschaffen van een nieuwere bus. Zodat we gewoon wel in de stad mogen rijden. En de reacties waren echt overweldigend en hartverwarmend. Want we hebben inderdaad, binnen een week konden we een nieuwe bus kopen. Ik las iets over, ik heb dat LinkedIn-bericht even goed doorgespit. Broodbroeders. Klopt. Wie zijn dat nou? De Broodbroeders, ja, dat is eigenlijk ontstaan toen wij een jongen in een dagbesteding hadden. Maar die had allerhande lichamelijke beperkingen, waardoor die niet lang kon staan. En hij moest toen stoppen met de dagbesteding bij ons. Want ja, hij moest om het uur moest hij eventjes liggen. En toen hebben we eigenlijk met elkaar bedacht dat het leuk zou zijn als hij in de buurt vrienden, familie, buren zou vragen: willen jullie iets lekkers van de bakkerij? Hij bestelde dat dan. En bracht dat dan met zijn scooter zelf naar al die mensen toe. Geweldig. Ja, het was echt helemaal briljant. En het leuke was eigenlijk dat hij zei altijd als zijn moeder ging werken: nou mam, veel plezier op je werken. En op het moment dat hij dus die broodbroeder was, zei zijn moeder dan terug tegen hem: ja, jij ook een fijne dag, hè? Succes met je werken. Nou, die jongen die glom gewoon helemaal. Ik vind het tijd om de site te noemen. De site? Ja, ja. Zeker. www.bakkerswerkplaats.nl. Dankjewel. Ik vind het een prachtig verhaal en een mooi voorbeeld van sociaal ondernemen. Dankjewel, Lisette Magis. Passion qui brûle entre nous deux, comme la neige. Uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Sick and tired, getting older. I keep getting lost, trying to find my way. Looking for love at every corner, night after night. But every street light looks the same. Maakte het in 2012, Jack Savoretti, Breaking the Rules. En daarvoor Lara Fabian in Laisse-moi rêver. Zometeen, activiteiten in het spul. na Jennifer Warnes en The Right Time of the Night. Jennifer Warnes was dat, een Right Time of the Night uit de jaren 70. Het juiste moment voor het volgende onderwerp. Want de komende weken is er weer van alles te doen in het Spul in Schiedam. Eigenaar van het Spul, Rob van Klaarwater, is bij Margriet Klein. In de studio Rob van Klaarwater, eigenaar van Jeneverie het Spul. Hallo. Van harte welkom. We gaan het hebben over twee aangelegenheden. Mogen we het evenementen noemen, in ieder geval grote gebeurtenissen. En het eerste is op 21 september. En dan moet je maar even uitleggen wat er precies op 21 september gaat gebeuren. Nou, 21 september werden we gevraagd door Stichting 750 jaar Schiedam of we nog iets wilden gaan doen. Want ze willen dan in het kader van Schiedam viert de horeca, wilden ze dat er evenementen waren. Nou, en bij ons is het evenement eigenlijk twee dingen. Heel kort ga ik nog even Schiedam in de ogen. Dat is een boekje wat ik heb gemaakt. Die ga ik heel kort nog even bespreken, omdat een aantal mensen de eerste keer toen ik het promoten, daar niet aanwezig waren. En ze zijn benieuwd naar wat ik te vertellen heb. En dan is het eigenlijk het hoofdprogramma A Tribute to Tom Lehrer. En Tom Lehrer was een man die heel veel geschreven heeft, muziek. En speelde zelf ook piano. En de meeste mensen zullen hem kennen waarschijnlijk van alle elementen die hij in een liedje heeft gestopt. Ja, en zo zijn er nog een aantal hele bekende nummers die hij heeft gemaakt, hoor. En waar moeten we aan denken? Welk genre? Een beetje soort Dr. Anders P, maar dan op zijn Amerikaans. Het zijn zeer kritische nummers. Bijvoorbeeld over de Koude Oorlog nog en zo. Eigenlijk is het nu nog steeds helaas actueel. Ja, inderdaad. En Tom Lehrer is overleden. Ja, op 97-jarige leeftijd. Dus ja. Hij heeft een heel mooi leven gehad. Hij was zeer beroemd en bekend. En als mensen een voorproefje willen zien op YouTube staan een heleboel van zijn muziek, dan weet ik zeker dat ze denken van, oh, maar daar wil ik bij zijn. En een soort herkenning. Ja. Het is niet alleen degene die op de vleugel, dat is Robert Kwakkelstein. En hij wordt begeleid op bas door Peter Wassenaar. 21 september. Ja, het begint om 3:00. En dan ga ik eerst dat verhaaltje hebben. En dan gaat Robert en Peter gaan dan los. En dan kunnen de mensen gewoon binnenkomen of even aanmelden vooraf? Nee, ze kunnen gewoon binnenkomen. Mooi. En als ze iets eerder zijn, dan weten ze zeker dat ze een zitplaats hebben. Geweldig. 5 oktober, een lezing. En dat is een lezing in het kader van de Maand van de Geschiedenis. Dat klopt. Wat kun je daar meer over vertellen? Nou, de Maand van de Geschiedenis is een landelijke organisatie die eigenlijk bijna alle musea is er ook wel te doen. Uiteraard geschiedenis, de naam zegt het al. En in ons geval ga ik, ik heb een jeneverie, dus meer dan 600 Jenevers. En dan ga ik vertellen hoe dat allemaal zo gekomen is, dat Jenever eigenlijk onze nationale drank is geworden. En dat is begonnen eigenlijk als medicijn. Oh. Er zitten heel veel kruiden in en daar werd het onder bewaard. En uiteindelijk is die drank van medicijn, ja, tot gingen ze het lekker vinden. En uiteindelijk zijn we het blijven drinken. Ja, en het medicinale is er wel een beetje van af, denk ik. Nee, zeker niet. Nee? Nee. Want ik denk dat er heel wat ouderen onder ons zijn die nog steeds een borreltje nemen voor je weet maar nooit. Maar ook soms als ze ergens last van hebben. Kijk, als er bijvoorbeeld veel anijs in zit, ik noem maar wat. Dat is goed voor de maag. Jeneverbes in het algemeen is natuurlijk eigenlijk nog goed voor alles. Ja. Behalve, jeneverbes moet je natuurlijk nooit nemen als je bijvoorbeeld zwanger bent. Want het is ook een soort voortmoedmiddel. Het is vruchtafdrijvend. Dus dat moet je dan weer net nu doen. Ah, en dat komt ook allemaal in de lezing naar voren. Ja, dit soort dingen. Informatie. Bijvoorbeeld kinabast, daar werd kinine uitgewonnen. Daarom zit dat ook vaak in de eigenlijk altijd in de gin. Met gin tonic. Gin is een afkorting van Jenever, hè, zoals mensen natuurlijk wel weten. Mm-hmm. Dat ga ik ook allemaal even uitleggen. Ja, nou, echt Schiedams ook, hè? Schiedam is er, we hadden 400 branderijen. Dus er werd hier heel veel jenever gemaakt. Ja. De dingen die genoemd zijn, behoeft dat nog enige toevoeging of nog verduidelijking? Of zijn beide is op een zondagmiddag, 5 oktober zondagmiddag en 21 september ook zondagmiddag. Allebei beginnen ze om 3:00. En ik moet er nog aan toevoegen, na de lezing over jenever wordt er ook nog een nieuw bier gepresenteerd, Juniperi. Nou, Juniperi is de Latijnse naam voor jeneverbes. Dus daar zit ook jeneverbes in, dat bier. En dat wordt op dat moment krijgt het de promotie eigenlijk. De eerste keer dat mensen het kunnen proeven. Nou, we nemen straks nog een slokje water. Ja. En op naar al die data. Is er een website waar nog even wat nagelezen kan worden? Theespul.nl. Daar staat alles in de agenda. Dankt. Rob van Klaarwater, eigenaar van Jeneverie, het spul. Op de Hoogstraat 92. Dank. Loes, ach luister naar mij. Weet wel wat je doet, Loes. Zo gaat het niet goed, Loes. Je wordt mij te vrij. Neem nou gisteravond, je streelde mijn dij en kroop op mijn schoot in de tram en iedereen zat erbij, niks voor mij. Loes, ik hou me niet groot, ik kan tegen een stoot, Loes, maar ik ben als de dood, Loes, dat mijn hart het begeeft. Die mini-rok staat je, maar laat je expres dan je slipje uit. Je maakt het te gek, Loes, de kat op het spek, Loes. Ik ben maar een man, Loes, geen therapeut. Loes, en denk ook aan hem. Hij is ergens mijn vriend, Loes. Niet dat hij het verdient, Loes, toch heeft hij me klem. Want als hij eens vreemd gaat, krijg ik het verhaal van hoe en waarom en met wie en ook nog eens hoeveel maal, plus de kwaal. Loes, toch hoort hij bij jou, hij geeft je bijjoes, Loes, dus slik braaf zijn smoes, Loes, het blijft toch je vent, geen multiple choice, want zo is het nuchter leven niet. Geen Irma la Loes, Loes, niet los in de bloes, Loes, gewoon appelmoes, Loes, blijf toch bij Piet. geen snoes, maar geen gebonkele voes. Ik sla je tot moes, Loes, als ik je betrap. Ach, laten we het proberen, de kleren al krijgen we later spijt. We staan gelijk, het is nieuws, Loes, we zijn niet voor de poes, Loes. Stort mij in jouw roes, Loes, vooruit met de geit. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Part of the deal. That's the way I feel.

En autonoom leven. Iedereen weet wat het betekent. Maar wat is het nou in relatie tot de opleiding? Ja, als je autonoom kiest, dan word je dus autonoom kunstenaar, beeldend kunstenaar. En dan heb je dus geen, geen richting verder in iets toegepast. Oké. Okay. Ja, in toegepast werk. Ja. Dus je had ook architectuur of design of verschillende mode, verschillende richtingen binnen die kunstacademie. Ja, ja. Ja. Ik deed dus een leraaropleiding, dus uiteindelijk ben ik gaan lesgeven. En daarnaast altijd met mijn eigen werk bezig geweest. Ja, ja. En dat lesgeven, combineerde je dat met jouw eigen opleiding, wat jij hebt geleerd, misschien wel jouw voorkeuren? Of? Ja, het is denk ik heel goed als je les. Ik geef dan kunst op middelbare school. Het is denk ik heel goed als je zelf ook bezig bent als beeldend kunstenaar, omdat je continu zelf ook de problemen tegenkomt die de leerlingen tegenkomen. Wat is de hoofdmoot in jouw werk? Of heb je telkens wat anders? Ik maak hele grote tekeningen, vaak van conté potlood of kleurpotlood. En dat zijn dan hele grote vellen papier die ik ophang, waarin ik meditatief en intuïtief ga tekenen, ga werken. En dat zijn vaak lijnen, herhalende lijnen. En die lijnen die komen voort eigenlijk van een droom, een terugkerende droom die ik had over haren. En die haren, dat waren hele lange haren, een baan haren die eerst heel mooi glad liepen. En dan op een gegeven moment raakten ze in een soort kluwen, verstrikt. En dan probeerde ik dan krampachtig glad te strijken. En dat lukte niet en dan werd ik helemaal bezweet wakker. Het was een soort nachtmerrie eigenlijk, een herhalende nachtmerrie. En die ging voor mij, ben ik gaan proberen te verklaren. En die ging voor mij over het onder controle willen houden van misschien ook perfectionisme van bepaalde zaken. En die wilde ik graag gaan tekenen. Dus dat is eigenlijk een soort motief geworden in mijn werk. Ja. Het zijn voor mij nu geen lijnen meer of geen haren meer. Maar ja, het kan nu van alles zijn. Het is een soort van misschien abstract geworden. Het is echt een. Ja. Dat werk, dat exposeer je ook mee. Ja, je bent ook curator. Hele actuele. Ja, op dit moment in Schiedam, het artcenter van Schiedam, van Stichting Kunstwerk, werkt. Ben ik samen met Margriet Mostert curator. Ja. Maar over het algemeen ben ik dat zelf niet. Het is echt een nieuwe ervaring voor mij. Ja. Ja. En tot nu toe? Ja, het is intensief. Naar maar genoeg. Ja, het lukt. Het gaat goed. Dus de maand juni ben je ook daar nog mee bezig? In de maand juni exposeren we daar. En we hebben het nu ingericht. We zijn bijna klaar. En het is een heel mooie combinatie geworden. Ja. Als de luisteraars mijn werk willen zien, dan kunnen ze natuurlijk ook naar mijn site gaan. Dat is www.judithaartsen.nl. Hartelijk dank, Judith Aartsen, kunstenaar. I look Dit is De Late Avond. Mooie muziek, net even voor middernacht. Lotte Kestner, een Enjoy the Silence. En daarvoor een nieuwe plaat voor de 21 Pilots. Dat komt van het album Breach Alternative. Je hoorde Cottonwood. En dat was De Late Avond van dinsdag 16 september. Morgen is er een nieuwe Late Avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. De Far Corporation blijft nog even bij je. Fijne nacht. that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, will the world she can get what she came for. She wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiving. Of smoke through the trees.